حاجی عبد الحبی کیا ہیں آپ؟ ارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیجن کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ فرمائیے. نہیں میرے کو واقعی اتنی میں نے کوشش کی آپ کا یہ لفظ میری زبان سے نہیں نکلتا. انبلیویبل تو سمجھ میں آ گیا تھا میرے کو. امیزنگ امیزنگ امیزنگ یار. ابھی تک تو نہیں بولا تھا میں نے سلسلے میں, آپ نے کلوا دیا ہے. ابھی تو آپ کل تو آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی ہے, ابھی تو رما ہوتے ہوتے ہوں. ابھی تو ہوگا بارش سلسلہ لے کر آتے ہو یار, بچے سوتے ووتے نہیں ہیں, کیا کرتے ہو آپ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے دے ماشاء اللہ, اور آپ کے اس سلسلے کو مدنی چینل کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. آمین. خطہ و لکشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. تو کل تو آپ نے باب المدینہ کی جو ہماری جو تھی مکی نا, جی باب المدینہ, وہ میں نے مدنی خبروں میں دیکھا تھا. جی جی جی. آج سکھر اور مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ان شاء اللہ, اب دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور چلے, دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نیتوں کا اخلاص نصیب فرمائے. اگر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جی جی بالکل, تو اللہ کرے کہ ہمیں نیتوں کا اخلاص ملے, نیتوں کا اخلاص ملے, نیتوں کا اخلاص ملے. یعنی اس لیے بہت مشقت ہے اس کے اندر, میں آپ کو بتاؤں, بڑی توجہ کرنی پڑے گی, اور اس میں بڑا مطلب کہ بندے کو بیلنس رکھنا پڑے گا کہ وہ جیتا وہ ہارا, وہ جیتا وہ ہارا. ہار پر اگر افسوس ہوا تو اس افسوس میں کیوں افسوس ہے, اس افسوس کے اندر کیا کیفیت ہے, اس کے جیت جانے کے اوپر کیا کیفیت ہے, کیا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی جس کو ہم نیچرلی طور پر تو لے لیں گے, لیکن ثواب اور نا ثواب وغیرہ کے حوالے سے جو ترتب ہے اس کو بھی غور طلب چیزیں ہیں یہ. تو اللہ کریم مطلب ہمیں مخلص بنائے, مخلص بنائے, تاکہ یہ جتنا دو گھنٹے تین گھنٹے, بعضوں کے تو کئی کئی دنوں تک یہ میرا خیال ہے اس کے اندر ان کے سلسلہ رہے گا. تو یہ آپ کی اتنی مشقتیں, کوششیں, آنا بیٹھنا, یہ سب ہمیں ضائع ہونے سے بچانا ہے. آمین آمین. اور ہمیں اس کے لیے ثواب کمانا ہے, یعنی دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے اور کئی دنوں تک جو یہ کوشش جاری رہیں گی, آنے والے حاجی عبد الحبیب کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو بھی اس کے آگے پیچھے کے پرفارمر ہیں, بیٹھنے والے کیوں آ رہے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں, سب بہت غور طلب چیزیں ہیں. یہ مطلب نظر انداز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. امیل سنت نے اس معاملے میں بڑی مطلب کہ ہماری توجہ دلائی ہے کہ کہیں ریاکاری تو کہیں ابھے جا تو کہیں کیا, کبھی حب مدحا تعریف کی خواہش, تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مطلب مسائل ہو سکتے ہیں. میں اتنی سی بات ضرور عرض کروں گا کہ ہماری نیت اس طرح کی ہو, اللہ مجھے بھی ایسی توفیق عطا کرے, ہماری نیت اس طرح کی ہو کہ ہم جو کچھ وقت دے رہے ہیں نا, جو کچھ کر رہے ہیں, ہمیں ہم ثواب سے محروم نہ رہے. آمین آمین آمین. اچھا ثواب سے محروم رہنا یہ بھی کتنی مطلب کہ بڑی محرومی ہے. پھر خدا نہ خواستہ اگر یہ عمل گناہ کی صورت میں ہو جائے اور اللہ نہ کرے یہ عذاب کا استحقاق بنے, تو بڑی بدقسمتی ہے. اللہ ہم محفوظ فرمائے. امین. حاجی عبد الحبیب آپ کنٹینیو کریں, رب کریم آپ کو اور ہمت دے, طاقت دے. سلسلے میں بھی تشریف لانا ہے آپ نے. میں آگے یہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں, کیا ہوا ادھر؟ یہ اپنے مدنی چینل کا کیمرہ ہے ادھر, انشاءاللہ کوئی دوسری کمپنی کا مطلب کوئی دوسرے چینل کا کیمرہ نہیں ہے. ہمارے منچ پہ بھی آپ نے شفقت فرمانی ہے انشاءاللہ. آپ کا منچ تو میں نے اس وقت اس کو پاؤں رکھا تھا جب آپ کا منچ پورا ہوا بھی نہیں تھا. بڑی مہربانی, جزاک اللہ خیر. فیضان مسواک ہم نے سیگمنٹ جاری کیا ہے, ضرور حاضری دوں گا. امید ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک سیگمنٹ فیضان مسواک الحمدللہ شامل کیا ہے, جس میں مسواک کے فضائل اور سوالات بھی مسواک کے حوالے سے ہیں, اور اس میں ناظرین کو بھی ترغیب دی جاتی ہے. اور آج تو انشاءاللہ مسواک شریف کے تحفے بھی پیش کیے جائیں گے, اور فکر مدینہ کل پہلے سلسلے سے شروع ہو گئی, اور انشاءاللہ ہر سلسلے میں فکر مدینہ بھی ہوگی. اچھا کہ مجھے میرے گھر میں بتایا گیا کہ ابو ہمارے یہ ذہنی آزمے کے سلسلے میں فکر مدینہ بھی ہوگی, تو یہ کیا رغبت ہے؟ اچھا یہ رسالے لے کر گھر میں رکھنے کا بھی کوئی نظام دے دیجیے گا. جی. اور ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان, اب ناظرین سے جو سوال ہو رہا ہے, کل جو پہلا سوال تھا وہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ سے تھا, اور ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ پورے ذہنی آزمائش میں جو ناظرین سے سوال ہوگا وہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے ہوگا. تو جن کے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ ہوگا وہی جواب دے سکیں گے. کیا بات ہے آپ کی. تو یہ کیا ہو گیا, ہم کال کے ذریعے تھے؟ نہیں نہیں, آپ اچھا لائن کٹ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. مدنی انعامات کا رسالہ اپنے گھر میں ضرور لکھ لیجئے گا, تاکہ فکر مدینہ آپ کر سکیں. اللہ کریم اس سلسلے کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ جی عبد الحبیب بھائی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.